سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبي صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء ظالموں کی بھی قسمیں بیان کرتے ہیں. ظالم بھی تین طرح کے ہیں. الظالم الاعظم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے. والذی لا يدخل تحت شریعت اللہ، جو اپنے آپ کو شریعت میں داخل نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو شریعت کے قوانین کے تابع نہیں کرتا، اپنے آپ کو شریعت سے باہر سمجھتا ہے. ان الشرك لظلم عظیم، شرک کرنے والا یہ سب سے بڑا ظالم ہے. الظالم الاوسط، درمیانے قسم کا ظالم وہ ہے. والذی لا يلتزم حکم السلطان، جو وقت کے بادشاہ جو نیکی کا حکم کرے اس کے قوانین اور اس کے امور کا احترام نہیں کرتا، اس کا التزام نہیں کرتا. اور ظالم کی تیسری قسم الظالم الاصغر، سب سے چھوٹا ظالم وہ ہے. والذی يتعطل عن المكاسب والاعمال فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعه، ایسا شخص جو دنیا میں فارغ ہے، کوئی کمائی نہیں، کوئی کام نہیں، یہ بھی ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پہ بھی ظلم، لوگوں کے منافع لینے کے لیے، لوگوں سے پروفٹس لینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن خود دینے کے لیے تیار نہیں. نہ ہی اپنے آپ کو نفع دے رہا ہے، نہ ہی اپنے گھر کو نفع دے رہا ہے، نہ اس کو خاندان کو بہتر بنانے کی سوچ ہے، نہ ہی قومی اور ملی ترقی کی اس کی سوچ ہے. ایسے شخص کو بھی ظالم الاصغر کہا گیا ہے، یہ بھی ظلم کرنے والا ہے، اپنی قوم کی ترقی کا دشمن ہے. اللہ رب العزت ہمیں ظلم کی ہر کیفیت سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں رحم کرنے والے بنائے، اور ظالموں کی صف سے نکال دے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.